أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله ومن والاهم أجمعين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بندرا برنجت جمر الله سبحانه وتعالى رنجت الله بدك إن يتر كاندو يتد رنجاك يرمي الله إكسال الله يوون دو بور دو بور بفوف دون نلاد محمد صلى الله عليه وسلم وناي سهابا إمكو كوريجيم بغل مكو هاجن يوم القيامة إكلا ديون دي دو بلما سدو مني يوتر من يهات هندكو حال دي بانغال جيكوج النبي صلى الله عليه وسلم نوانو بس ياجي كيو ديو حال ني لنجل مكو پور ها واوا دد إن جاي دوم دون النبي صلى الله عليه وسلم awarentini yimbe bangal aduna odo wonno kala fitinaaji di jiida odo aduna ko rewde aduna e daranaade aduna siringinanaade gel do galir gel darotaako awa dum adden yimbe hebe naade gede karmude dum non annabi sallallahu alaihi wasallam rentini ibrahima ga sahaba annabi be tado abi sa'id al khudri du woni sawar makko sona dum indene ko malik ibn sinan والنبي صلى الله عليه وسلم بينا بان الدنيا حلوة خضرة ادن اودو دي ان ويلكاي نيمان هندي ها هيوي ان نيتينا كاي غاندي الله كوكو لومتين تمون ادن ها وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون الله لومتين تمون هنا او جيبو انن كو غولاتون ونو الله يو فيوني ادن ناني او وادي هين ييمبي او يهو جيوا ييمبي بي سونو مودينا غول ليبلوكم ايكم احسن عملا kono wattan aduna o fof ko wonno hen fof ko boldata kala ko wawno wonde hen ko ko ittete ha gasa yimbe be mayan jawdi ndi fof hotare der leydi he dum non jomiraadu o lontini hen yimbe o jaa yimbe be tayina moddina golle tayi be jeewano wiri yo wadir ndani e be dartira non walla e be daroro non walla tayi be jahantane be dendina e be jiira e be muukono be kebiri fof ko harme ko daggi fof be gonda annabi ji wi gande aduna o Allah ko ko lomtinta mon hen o mo jeewa onon ne ko gollaton e kala kay lumtinanobe hen ji ko pewni onon ne son lumtimi hen Allah na jeba ko gollaton dum non annabiju kanko mo wasiyo lenjol makko wi dentude aduna on dentude rewbe o wi gande arwande fitina fo kebdo lenjol bani Israil dum non iwruno ko to rewbe hadith mo ganduda muslim habiri fi hadha al hadith al sharif nafhatun min nafahat al quds wa lamsatun min lamasat al jamal wa ibda'an fi al taswir fawqa ma yatasawwaru al khayal sa jeewi odo hadith teddudo ma jeew annabi sallallahu alaihi wasallam ma andu kanko wonno ko labdo mo Allah labbini labbina bernde mun aba bangal hunde hala pew ka ndabba darti ka njodo annabi sallallahu alaihi wasallam na wasiyule nyul makko de do ged kanko annabi sallallahu alaihi wasallam portilena yimbe holla yimbe rokka yimbe misaluji ina famira ala foko buri fewde ala ko buri yodde ha fode misaluji annabi sallallahu alaihi wasallam misli ranta min gello aduna yello holli o do aduna koko iwata enen hal pulare mbirin aduna nyibaaki koko bari wala ajba an tara tilka al ishraqa al mudhi'a wal naqaba al munira fi hadi sayyid al mursalin dum non de ka hawnaaki ne jeetan de do docotte dido jomle de do poyja jaynoje e bangal pewal annabi sallallahu alayhi wa sallam falaqad danat lahu al fasahatu wa anqadat lahu al balagha fa kana lahu al hazzu al wafir annabi sallallahu alaihi wasallam wonno ko eltanaado labde hala wonde fashinte kay e do wanedo wiite balaga annabi ju kayum hebi hen gedal mangal ngati kala neddo bawno do halde annabi ju wiidum badedo annabi sallallahu alaihi wasallam Allah eltani mo halatigi annabi sallallahu alaihi wasallam ngal do tindinorgal e dedo tindinore labtinde annabi ju no yeccitina gite ganda lenyol makko fewde bangal mojjere e malal annabi ju kadi ina rentina fitinaaji gonde aduna e fitinaaji tuujo fenande fa hadhihi ad-dunya kama khada'at min unasin gillo aduna yel heewi ngel torom pil yimbe jiya neddo darano gillo aduna sirngino hen wada hen bonande wada hen goofi wada hen ko harmi tinani ha matan tan ha wada krip awa yehi kala ko menno danji hen nimsi kala ko menno wadde hen nimsita joni joni wona e onde na otta ina wiya Allah Allah taw ngurna mum fo yebi ma e fijirde annabi sallallahu alaihi wasallam no wonno yi aduna homti yimbe heewbe dum wadde noddi denjol makko o mo rentina o wi ndentude aduna ndentude be do ganda musibaji gonde o do aduna dum wala annabi sallallahu alaihi wasallam wonno yimbe heewbe perdi hen perde bonde dum woni woni perdude ko perda dine ma bani adama tawi tan ada jogi dine ando ada jogi manango nyande ala dine ando hunde fo a perdi annabi sallallahu alaihi wasallam holli yimbe heewbe aduna o fitulini dumen wa futinu biha fa awradatuhum mawarid alhalak wa jarra'atuhum ku'us alhasara aduna nanni be nanande halkare be dewi aduna tan habe nati to be jaltata ko non kadi be dewi yarde tan ha aduna yarni be ganda gobe perde nims non kadi be dewi hen kadi be kebani hen sona gornam hunde jasnde ala ko be boggi hen sona perde nims dum woni gurdam perdi cagatagal perdi awa hankare dine andaka ala ko fama hen o holli odo aduna woni darul ghurur yaghtaru biha aljahilun odo aduna ko aduna ganduda ko gallel puntuwel ina homtoro aduna non yimbe be ganda hay batte kari nana jogi dum do kari hebi dum do kari wadi ndani kari watti ndani jogade dine buru dum do fof aduna odo yarkanu ilayha alghafiluna ko yimbe welsindibe golle puyde be tan jeeta ina jirondira ina girbo awa ina ndarani na ciringenen odo aduna goppi dine munen sa jeewi ala fo ko buri yodde kay ko qur'ana holli bangal fiya ko aduna qur'ana na holla men misal aduna jeewi joomiraa subhanahu wa ta'ala e simore na ganduda to wiyete suratul hadid dum woni simore jamdi allawi ton i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasur wa takasurun fil amwali wal awladi kamathali ghaythin a'jaba alkuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الذي غاندي او دون غورنمال ادون كالو غورنمال ادون كالو كو يمبه داراني هن كو فجيردي او غايرو ينغام بانغال هانكادي فار فاروجي نيانتول اي غيدا غاندودا واسو نديردي اي تشينكال غودو فو نو واسو غودو اي بور بورتنديرال مي داني دوم دو او دو الا ميم بور او دو دوم دو ميدو هبي دوم دو او هباني hankadi ɓur ɓurtodiral bangal kakon aduna e bangal jawɗele e bangal ɓiɓɓe allah wi ɗum ɗo fof wayi tan ko masal haysin wayi tan kono ƴiwonde ari gata mere hoppiɗo joni joni awa hankadi ko fuɗanno fuɗi ndemowo nan naate nder gawri mum fof fuɗi guesa mum nana yoɗi nana yaaha hankadi na welti jomira subhanahu wa taala wi ƴeewa tan ɗum no wawi yawde firtade joni joni o remi sa soñi joni joni ko wiyete mboyi ko so wutti hen joni joni soyɗan so soyiɗi tan gasi joni joni yarkoma wutti ko wonno hen ko wonta gubbuɗon ɗon awa aduna ko ni tan wayi bani adama arata fuɗɗorogo ina famɗi ha joni wona cagata ha ɓooya tan jiya ina soyɗa na usto ha ɓooya ma yehi ɗum noon ko mbaɗa wade no ciforiɗa fof kala ko dañƴa e ko ndendinɗa andi ko ɗo tan rewete allah wi woni haqiqa tan ko gonga ɓooyete ko darga ɓooyete ko sa maayi ko caggal mayde ko toon gol ko toon woni ñiiɓal allah wi toon noon won toon ko gueɗe ɗiɗi lakara to ko lebte cattuɗe gon toon walla yaafuya ummorade e joomiraɗo subhanahu wa taala e lebte cattuɗo tawi a daranaki dine ma yaafuya tawi a daranima gueɗe ɗe allah wiɗe allah wi sabiqu ila maghfira ɗum noon mbadde ida e banggal yaafuya hokko mbaɗa toon ha allah yaafomon mbadde ida e moƴƴere mbadde ida e salligade mbadde ida e misidaji ɓuura hewde ko juulia dental ɓuura ganduɗa joomiraɗo wi ko mbadde ida sari'u ila maghfira sabiqu ila maghfira fastabiqul khayrat allah wi mbadde ida gueɗe moƴƴe allah wi nde limti annabaɓe moƴƴuɓe wi innahum kanu yusari'una fil khayrat eɓe mbaddanno ida e gueɗe moƴƴe ɓe mbaddanno ida e juulu ida e korka ida e hajjuji ida e ganduɗa imanagal ida e gueɗe moƴƴe ko ɗum ɗon woni sa heeɓi ɗum ɗon amalama wo ridwan allah wi yaafuma rokkuma weltare aljanna ko toon weltare ñiiɓi ko toon woni ɗum noon sa ƴeewi joomiraɗo subhanahu wa taala awa ko ni o wiya qur'ana ɗum waɗi annabiyu sallallahu alayhi wa sallam kanko ne holli men qima gilɗo adunayel pour ha neɗɗo woto homtoro gilɗo adunayel ha tengte gonginɗo allah annabi sallallahu alayhi wa sallam wi law kanat dunya ta'dilu inda allahi janaha ba'uda ma suqiya kafiran minha jur'atama annabijo wi wallahi sinno oɗo aduna ina mawnuno bangue allah nden kefere heɓata hen hakke ganduɗa woɓande ndiyam sinno tan aduna o ina teddi bangue allah hayso Allah no fondi aduna otane bibjel bongu awa kefer hebatane hen ko yari kono sayi Allah jomira subhanahu wa ta'ala wonno jataaki aduno jiya kefer on nemoga no wada gaagede fof o holli tan nyande yawmal qiyamati ko ton julbe kebatana fore aduno awdo ko kaso gongindo Allah no sa jeebi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam dum addani mo ngorni aduno kanko annabi jo ruudi aduno annabi sallallahu alaihi wasallam sa jeebi ko nyamanno e bangal nyamde ko hebi fofo nyaman annabi jo burun tan ko yami nyamata dum do annabi jo feenanno buudi tan nyama e mburu jordo hondani honde do gede annabi sallallahu alaihi wasallam kala baano noddude mo bangal nyamde kanko annabi jo burno tan ko ko non kadi kanko annabi jo chomji ko hebno fo o bornoto o lelo e daago walla e sekko sahaba makko goto meedi arde be ngari be tawi annabi sallallahu alaihi wasallam lele e sekko walla e kapte be ji batte boggi sekko di walla dum do ina batte ne ganduda terde makko nyen mum kambe sahaba be jurmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ya rasulullah la yattakhadna laka wita'an e annabi jo sinno kama yamiranna amen haysu min jiawanno tan place da do lero da hen tawa wona de do cekke kay hayna battina e banduma النبي جوهي بن يرى من مالي ولي الدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها النبي جوهي هول مين هول أدن هول مين هول جيبا نويد بلا سوجن غن دا ديمي للو هن وي مين وانجل لو أدن با مهن كون نتلو نانا يحي وياس أمو دابي أمو وكي بغاس مكو أمو يهتن هاو أرو ويرتي لكي بوب كرانو للي هن سياد أو فوفتي هابو يو أمي وكونتينت أنغال مكو النبي جوهي مثال مكو كانكو يادونا كون نيتان ndon anen gandi kay gar leli lekki kay ina yaha so boyina foftono ben on haaji mun ala video jewana kay daago walla ndon do nokku ledda do to leli e der odo annabi sallallahu alaihi wasallam e der odo hadith mo labani hen lenyul makko gol reedu ko non annabi jo rentine gol do ganda lenyul makko fiya kuji didi mawdi do woni fitina aduna e fitina rawbe annabi sallallahu alaihi wasallam bi fattaqud dunya wattaqun nisa nden to de aduna nden to de rawbe caggal mun kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o elliniri kaɗo haala o wi balawo fo gidinoɗo hebde bani israila en ɗum ɗon ala fo ko heeɓiɓe sona banggal ummorade tuyoji banggal rewɓe an jiɗa rewɓe hankadi aɗa waɗa jina kala no keɓirɗa debbo aɗa yiɗi a rewi ɗum a rewi ɗum a rewi ɗum ha anayi wi a tubani a ruttake saɗiɗi debbo l'islam no ko wi ko waɗa saɗiɗi debbo ya resoye ɗum ya dartu ndesa darda ganduɗa no sariya wirindani kono an haaju makko ala ɗum ɗo walla hay sa resi ɗum ɗon nafata ɗum woni annabi ju ndentuɗe rewɓe ndentuɗe fitinaji ɗum ɗo ala fo fitina kay ɓurɗo mawnude ɓurɗo bonde worɓe kay ha fode banggal rewɓe annabi sallallahu alaihi wasallam haali gonga to wino ma taraktu badi fitnatan adarra ala rijali minan nisa o yimi woppani fitina fo caggalan koye ɓurɗo torlude worɓe ha fote rewɓe jiya hankkadi caɗele kewɗe e fitinaji kewɗi e musibaji kewɗi e haareji kewɗi fo tawa sabu mum ko banggal rewɓe gila e poɗodire ha e cor sortodiral ha e ganduɗa e sor sortodirde rewɓe e corodiral ɗum ɗo fo tawa jarani annabi ju so yimɓe ndentinoma ganda ko wino ko so jaɓino yamirore makko tawa ɗen gueɗe fo naata annabi sallallahu alaihi wasallam yo ittaqu dunia wattaqu nisa ndentoɗe fitinaji mabɓe ndentoɗe koɓe majjinta ko fitina mabɓe ko mawɗe peeje mabɓe ko mawɗe fa inna fitnata hunna azima wa kayda hunna kabir ko hon noon kadi peeje ɗe ko mawɗe eyi goɗɗo yadharna gayra ma yaktumna ɓe peññina koɓe ganduɗa kowona ko won tawona koɓe cuuɗi ko eyyi ko hon noon jeeyaɗo allah kanɗa korentade annabi sallallahu alaihi wasallam rentini koni aliyu kadi wimen haala ngokko wiyata zallamna wo hunna zalimate ɓe kolloɗo kamɓe tooña tawa kamɓe goni tooñɓe wayatamannana wo hunna ragibate ɓe callo hunde tawa kamɓe ɓuuri rerɗude hen fastaidu billahi min shirarihinna moloɗe allah ummorade bonandeji mabɓe wo kunu ala hadari min khiyarihinna ndentoɗe ñaagude allah yo allah dandu e worodde ganduɗa ko ɓuuri woro woni worodde rewɓe he awa ña ha joni kadi ndentoɗon wiyaɓe ko moƴƴuɓe kadi ndentoɗen hen fa yalahu min tawjihin azimin wa irsadin karim dallana alayhi rasulu huda wa rahma ndaw ganduɗa tindinore forde ndaw tindinore mawde e tawi annabi sallallahu alaihi wasallam ko tindinɗo ko nelaɗo peewal e yurmede e hanino taw julɓe nani haala annabi sallallahu alayhi wa sallam awa nde nanguito ko wi koko moƴƴere woni hen عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء قالوا إن لنستحي من الله والحمد لله قال ليس ذلك من استحيا قال ليس ذلك من استحيا من الله حق الحياء قال ليس ذلك من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي. حديث من دي مهاجنك أبي هريرة كري هالانت من ولا ما الله قامك وي النبي صلى الله عليه وسلم يدي ويد بكون كرسي الله نو الله هاني هرسي ريد كرسي الله حقيقة بمبي آها الحمد لله منك أمين كرسي أمين جوغي غتشن غدي كير جيدا كيود من جيدا ود وي وانا دم دون تندين نامنيم النبي يوي كالك كرسي دو الله حق نو الله هاني هرسي ريد ني arenan hore ma de eko hore ma rendini ko de na reedu ma eko reedu ma rendini ko ciftora mayde ganduda e rappude kala ciftordo lakira tawi ada miji lakira mayde hakille mun ganda hakille ma nay mayde ka ma yo hakille ma nay gillo adunil ka goppo gil ka giwowo do an den asirnginanta ko din nyantuli aduna de sa wadi dum don ko den wona hirsi Allah no Allah hani hirsi rede rawahu tirmidhi ina anda ko wiyete jogade gacce dum woni ko neddo hersa kersa wadde hunde wadi ko fasongaaji didi won gacce nan ton den mojjani e won gacce nan ton kadi sariyana yidi den joni woni gacce de mojjani wiide mede hersa kersa namnaade hakke diine ma fiya ko diine ma e kersa namnaade ko mojjinta juuluma biyaade hersa walla ko mojjinta laabal ma sa heddi may dum do na wiyaade hersa da rewira Allah e ganduda e urnyaade anda andu aborama den gacce gaddanima bonande joni non sa jewi yummena Aisha o wi rahimallahu nisa al ansari ma mana'ahunna al haya an yatafaqahna fi din o wi Allah yurmorebe ansari en kobe kambe fo jogade gacce hewde gacce dum don hadani be famde dine nyana fo be garanno be namno annabi sallallahu alaihi wasallam wonno annabi ju kanyum wonno cierno annabi ju woni almami woni gando annabi ju kanyum sa ari galle makko a tawata don bawwaabe wiide kaari en kay yondaro damal tan kaari bennata annabi jo tawani ina joodi rewbe na bangi na namno diine worbe na namno diine annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni o tindinir leñol gol diine annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni dum non andube e jangube biya ko an donti ko annababe annababe ngoppani kangeje kalisaaji bi ngoppi don ko gandal jomira subhanahu wa ta'ala kanko wi wallahu la yastahi min alhaq Allah kanyum wopata gonga halana halabe fertini finnina dum no annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala kay kersudo Allah no Allah hani hersi redeni dum non ko horema den denata e ko horema ko rendi horema rendini ko dum woni ko wiyete al hawas dum ko rende horema rendini ko gitema ndena gitema ndarde made ndena nande made ndena demgal ma ganda ko kalata ganda to kalda ganda ko kalda mbasa hedade gede bonde e pankare mbasa halde ganduda halanka mojjani ngoppa halde halaji bondi halaji meranteji mbasa ndarde gitemaade fewde gede karmude wonno Allah wi men dar Qur'ana inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah wi noppi di rokkumaadi e gite de rokkumaade e bernde de rokkumaade Allah wi dum do fonnyande yawmal qiyamati ko namni to do ganduda o do neema Allah wi ko rokkirma ko rewni don walla badda an ko mojjani annabi sallallahu alaihi wasallam o holli men deka gere deedo ge ndokkire den de ko yendewo Allah yembar ko Allah yemiri ndentor den ko Allah harmini ko kono an keba dido neemaaji di ganduda hiterema de do su iwi sa sonde ittama sa yi aduna o fof hande jangube be to wiete doctoragal no foori fo mo ina rokkuma e hitere tan wande nyaare tobbil balil neena de yaa hebata jungo ma ngodo so ngo sengti ma ngo sami haysa yehi kremlem be mbaa rukude ma jungo ado hafaado hofta e mbaa dema ton den jamde ada sinda hen walla be ndukuma koyngal jorngal ada onyo do hen kono wonde hono go Allah wadi ko kay tan nani tektisa neddo anditaani a hebata dum non Allah rukkima de do gite e dido noppi e de do bernde jomira subhanahu wa ta'ala yi ko namni tuma dum non wad fere ko Allah rukkirma ko mantira Allah woni mantude Allah ko mbada doftare Allah sede mun annabi sallallahu alaihi wasallam o juuli nyan gotol o juuli ha koyde makko tiri yummana aisha wi an Allah ne yafima bakkatuji ma kadi ada tampira dani o wi mi yettata Allah ne ko woni yettude Allah ko mbada doftare Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala kay kersudo Allah haqiqa arenan horema e ko horema de rendini ko hono non kadi arenan reedu mandu e ko reedu ma rendini ko dum woni sa woni rande reedu mun ko rende hore mun e bangal nyamde gede karmude ndena farji ma e wadde gede pankare e jina e dum no wonno reedu ndu kanyum mofti bangal tuyoji ma fof e bangal tuyo nyamde e tuyo bangal jinsi dum woni tuyo bangal ganduda tuyere jotondiral hakkunde debbo e gorko fof ko to reedu woni jomira subhanahu wa ta'ala dum wadi wi walladhina hum li furujihim hafizun Allah manti gongin be Allah ko ben renobe farjiji mun en وفي هذا الحديث الشريف قبس من أقباس النبوة وشعلة من شعل الإيمان ساجيب قد هاجوني أعدو حديث قد رجو تلقو لمير قد ترسو هاجوني النبي صلى الله عليه وسلم من ترسا من هن لا والوانو النبي والنبي الهدى والرحمة النبي بيوال النبي يرمين ويدوه لنجل مكو فو يودات كانكو غندل مكو سوداني وحالا لنجل نغلفون بلما قود فو هبهن مؤجر النبي صلى الله عليه وسلم وترسني من قلد أولاول أما ننغى جود من فيودة بنغال هاجوني إسكالي جيتوال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم فو يمبام تنجوك دين جيكوجي مجي دين بيانو مجي دوموني إنهم فو بلما اندر نيان يوم القيامة فلا خير في الإنسان إذا تعرى عن الفضائل إذا نغاندي كي جمع على إنه دوتوي أهولي بنغال جيكوجي مجي أومني على جيكو مجي وان على قيمة وطوي كمبينة دباني آدم تويتان أواسي غتش كي أواسي جيكو مجي ando hay batte ala ko jogida ko bi ko sayi rendo sayi wuro sayi dental tan ko jikkuji na don nandena ko no tawi himbe bayino daabeje ni nobbe biata hande ni ko wiete tahrir hankari liberté liberté mo ala to haadi o awo goddo fo yo wad ko wela dum do woni musiba ari goddo sha'ir wi idha lam takhsha aqibatul layali wa lam tastahi fasna'a ma tasha'u fala wallahi ma fil 'aysh khairun wala ad-dunya idha dhahaba al-haya'u tawi an kay ahulani battande ko arata ko ahulani ko woni yesoma a hersata dum kay wad ko jidda woy wallahi sa jeewi tan gurnam kay jamna hen tan ko tawa gaccene hen kon tawi hankadi himbe natti hersude natti jogade gacce e aduno o kay hankadi o welata jam wonta hen tawi gacce jehi du wade e odo annabi sallallahu alaihi wasallam hadis makko teddudo odo o yamiri hen gongdinbe allah jikkuji modji dum won jikku jogade gacce e dum won ko sifaji gongdindo allah timmudi ko honnon annabi ju tindini himbe be fewde ko woni haqiqa gacce normal haqiqa gonga gonga ko woni jogade gacce gacce de allah yidi de len wi'an jina jiyaabe makko be ko yidani ganduda lenyol makko ngul kanko annabi sallallahu alaihi wasallam du wad dum don ko gacce hondani neddo rento ganduda onyaade ndentuda ganduda waade no fewani ndentuda majjere annabi sallallahu alaihi wasallam bi istahyu min allah haqqal haya kirsi allah no allah hani helsirede e dum no wana ya tan ina juro wala ina nyudo hakkundi yimbe tawsi ina wada bonande wana dum no won jogade gacci ala dum do ko at-takhalluqu bihi bi shakli alladhi ta'arafa alayhi an-nas jogoda gacci ko dum wana jikkuma dum wana no baada ndani balil ghardu an ya'rifa al-mu'min haqiqata al-haya ko yone do andugo woni gacci taw fal haya'u al-haqiqi huwa alladhi yasmu bi sahibihi nahwa al-kamal jogido gacci yahra ko gacci dina boya e ma ada monade beedo jogade gacci ko hono ndani ha hirsimma hankadi wadde ko moddi wadde ko boni sa wadde ko boni ijam kaari wadi dum do dum de hanani e kaari kay hanani wadde dum do hanani yiyede do hanani tawede do hanani widini hanani wadde ni e hankadi sa jogi ma den gacce ko dum don woni ko yida e ma e wana kay wonde ganduda gopina do de modi Allah neddo jodo ala gacce hankadi ya rewa wadde bonande ha mutay gofi hankadi ko wadi fo wi e dum kayna damina e o kayna fota wadde dum don dum woni ko woni musiba ko do wadi kanko annabi sallallahu alaihi wa sallam o tindini do o findini ko woni maana haqiqa haqiqa bangal ko jogade gacce o imani sahya min allah haqqa al haya falyahfaz al ra's wa ma wa walyahfaz al batna wa ma hawa walyadhkur al maut wal bila annabi wi tawi hirsi allah kan allah hani hirsi redeni arena horema de ko horema rendini ko ndena reduma e ko reduma rendini ko jiftora maide ko jiftora ano ko ema terde ma dedo de nyaadirtaade koyde ma dedo de nyaadirtaade awon yeso ma ngodo ngo nyaadirta ngo ciftora fu ko ko wadata wontata gurdulle ko ko tajata e der leydi e di ganda dum do boyata sa wada ma e der gabri hakki yontere sa yaltinama jidoma fo dogan du wada annabi sallallahu alaihi wasallam ciftore maade ciftoron rappude du wada annabi sallallahu alaihi wasallam o holli men ko woni haqiqa haqiqa kay awo ko woni jogade gacce dum ko neddo bani adama ndena bangal nandema ndena jiide maade ndena demgal ma mbasa hedaade gede bonde mbasa ndarde ko harmi mbasa halde ko harmi walla huunde yeddiniide dum wonno honnon kadi ndena reedumaade en mbasa nanude hen ko harmi ndena farji ma mbasa ganda faggitaade bakkatuuji bondi e mbasa ganduda bonnude teddungal ma mbasa bonnude ganduda haajo neddaagal ma ndena juude maade e koyde maade dendangal terde ma mbasa yaade to gede bonde mbasa sedaade fenaande mbasa tonje yimbe dum woni sa wadi ndani tigi woni antigi woni jogido gacce ko antigi jogi jikku modjo mo l'islam yidi o dum woni annabi sallallahu alaihi wasallam o hali gonga to wino idha lam tastahi fasna'a ma shi'it tawi hersata wad ko jidda fof ñaagi annabi sallallahu alaihi ñaagi jumra subhanahu wa ta'ala yo ala rukku min rewi ndare tindinoje annabi sallallahu alaihi wa sallam عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله فما المتفيهقون قال المتكبرون رواه الترمذي اي هاجوني حديث من تتبقى كبرى رغا جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله ولا ما الله مكو كانكو با مكو فوف كانكو اودو جابر وي النبي صلى الله عليه وسلم ميدي وي ريبه غاندي اونم فو بوري مي ييدي امون بوري كام بوري مون باداده ام نان يوم القيامه بلاص جوندي بوربي باداده كام نان يوم القيامه كو بوربي موجودي جيكوجي اوي هوندو فو بوري مي انجي امون بوري وديتاده كام نان يوم القيامه aw ko yimbe ganduda hebe halaji bondi ko yimbe kadi sattinobe tekkinobe halaji payji taw ko di bonande ko hon non kadi yimbe ganduda mawni kinibe dum won o wi mutafayhiqun e bi ya rasulullah hoko ni mutafayhiqun o wi yimbe mawni kindo mi yimbe mawni kinibe burnube ko e mun e do bani adam en fof e neddo burnudo hore mun e do yimbe fof o mun mutakabbir annabi sallallahu alaihi wasallam kanko woni o jabatano dum don nyande gotol o yaltidi e sahabaabe makko ɓe jeehi ɓe keeɓi dammuhol ɓe wito kañum en mbi kañum en kirsata woɓɓe mbi kañum kuttata woɓɓe mbi kañum en taƴata ngol annabijo wi min ne ko min teenata ɓe mbi ala annabijo minen kay min golliri ko ha poftoɗa o wi allah yiiɗa neɗɗo paltotoɗo hoore mum e hakkude sehilaɓe mum e yimɓe mum ɗum waɗi annabi o sallallahu alayhi wa sallam kanko sa arino woɓɓe ne garanno heewi eggiyanke ara wiyam mammin kum mouhammad hole mon gonɗo mouhammad annabi o sallallahu alayhi wa sallam e nder sahaba woɓɓe ne garanno mbiya hol gonɗo mouhammad o ren o sertani mabɓe bangal o faltaki ganduɗa o ɓurnaki ɓe ɗum woni jomiraɗo yamirimo nder qur'an wahfid janahaka liman ittabaaka min al muminin eyyi yankin lilnu bangueji maɗi bibje maɗe gonɗinɓe allah ɓe gonduɗa ɓe yankinanoɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓurnaki ɓe wonno ko allah yamirimo o wi kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi addabani rabbi fa ahsana taadibi o wi min wonno ko joomam ni kam allah moƴƴini ganduɗa niɗa e nder kadi ha joni oɗo hadis annabi o sallallahu alayhi wa sallam omo holla men julɗo no hani waɗi julɗo no hani ganduɗa waɗi e nder rendo mum omo holla men kadi rendo julɓe no hani siforade ɗum woni julɗo haqiqa ko neɗɗo daraniɗo gueɗe jikkuji moƴƴi e dine l'islam sa nani julɗo ko neɗɗo ganduɗa joguiɗo jikkuji moƴƴi kulɗo allah neɗɗo joguiɗo moƴƴere e nder tindinoje annabi o sallallahu alayhi wa sallam e nder oɗo hadis annabijo no fenninana men jikkuji moƴƴi e needi moƴƴiri l'islam no waɗata gonɗinɗo allah ina holla men kadi place gonɗinɗo allah cifuriɗo ɗiɗon sifaji walla jikkiɗo ɗiɗon jikkuji awa ko ɗum ɗon woni ko ɓuuri himmude ko l'islam dardi men fal umamu la tahya biduni akhlaq sa nani tan rendo wuuro dental leñol wawa yarude yeeso tawi ɓe ngala jikkuji wala naicu bi gayri adab yimɓe mbawa wuurde tawa ngala needi ko hono dani annabi sallallahu alayhi wa sallam o holli ganduɗa gonɗinɓe allah yo darano moƴƴinde koye mumen e pittali mumen e jikkuji mum en eyyi goɗɗo wi wa salahu amrika lil akhlaqi marjia fa qawwi min nafsa bil akhlaqi tastaqimi sa nani tan bani adama hunde ma yeeso ma caggal ma foof ko jogade jikku moƴƴi tan ɗon woni ganduɗa duttorgal ma ɗum noon sa yiɗi waɗi no moƴƴi tan a eltu hoore ma elta fittanu ma jogoɗa needi moƴƴi poccoɗa goɗɗo wi wa innama al umamu l akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu sa nani tan leƴƴi leƴƴi sa nani tan dente sa nani tan ganduɗa guure ko jikkuji mabɓe ne keddiɗe so jikkuji ɗi giwi tan foof yeehi ɗum waɗi annabi o sallallahu alayhi wa sallam rokki men ɗo misal ko ɓuuri ganduɗa hulɓinade misaluji fof jikku ganduɗa ɓamtuɗo jikku foccare annabi o sallallahu alayhi wa sallam kanko hoore makko yimɓe jiino jikkorino e aduna he ha allah wimo mouhammadou wa innaka la ala khuluqin azim mouhammadou ana woni e dow jikku mawɗo ɗum noon heeƴi annabi o sallallahu alayhi wa sallam tan teddungal allah wimo dani heeƴi annabi o sallallahu alayhi wa sallam place towɗo allah wi mouhammadou ka jikku mawɗo ɗum ɗo annabi o sallallahu alayhi wa sallam heeƴimo teddungal e ɗum ɗo wa laqad waddaha alayhi salatu wassalamu bi hadihi l kalimat annabi sallallahu alayhi wa sallam fenñinani men e nder ɗiɗo konnguɗi seeɗa e banggal hoto ganduɗa qima jikku moƴƴono way e pamtugol place mun yimɓe ganduɗa sifuriɓe noon. Annabi sallallahu alayhi wa sallam holli men yimɓe jikkuɓe jikkuji moƴƴiji awa gueɗe moƴƴe koɓe jogori hebde e gueɗe moƴƴe ganduɗa ɗi jomiraɗo subhanahu wa taala moftaniɓe. Ɗum waɗi kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam ha holli o joofi wonde jogiɓe jikkuji moƴƴi ɓe ñande yawmal qiyama, kamɓe jooɗotto nokku goto, kamɓe gondata nokku goto ñande yawmal qiyama. Eɗen gandi ɗo woni ganduɗa ɗum woni foɓre ganduɗa malal bani adama, malal teddugal bani adama ko jogade jikku moƴƴo aduna e lakara foof. Heeƴi kay wonde jooɗodade annabi o sallallahu alayhi wa sallam e nder galle ñiiɓal, e nder galle ganduɗa neema, ɗum woni nder aljanna ñiiɓal. Heeƴi bani adama wondu toon annabi o sallallahu alayhi wa sallam teddugal e place towɗo. Ɗum ɗo foof heɓa ɗum ɗo ko joom jikkuji moƴƴi. Ɗum waɗi kanko annabi o sallallahu alayhi wa sallam o holli kanko place makko woni toon ko ganduɗa yimɓe tedduɓe e siddiqina sattuɓe gonguingol e shohada o yimɓe sahodinnoɓe. ɗum noon enen gandi kay ala fof place ɓurɗon towde kay walla place ɓadotoɗoɗ. ɗo waɗi annabi o sallallahu alayhi wa sallam caggal mum e nder hadise kadi o feññini ha joni ɓeeɗo ulaika alladina tajarradu min alfadila, ɓeeɗo kay ittuɓe ganduɗa kala ko wiyete neɗɗagal comci mum guittiɗa joƴƴini awa mbaɗi bonande awa ko hondani. تمت الآلام منا شملنا وهمت ما بيننا منا سبيلنا. ثم ينتقل الرسول فيبين في هديه الشريف الفريق الثاني أولئك الذين تجردوا من الفضيلة وتعروا عن حميد الأخلاق وحسبهم خسارة أن يكونوا بعيدين إلى رسول الله بعيدين عن مجالس الإنس بعيدين عن مجالس الإنس والسعادة في جواره الشريف وجوار أولياء الله من النبيين. فما أعظم خسارة أولئك وما أشد ندامتهم وهم مستثارون. وهو الشخص الذي يكسر الكلام وقد يصل به الحال إلى درجة الهذيان. قال الشاعر وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العيوب المنطقي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له بيوال قال له تندنور قال كدي o joofi kadi fedde ɗimmere nde ɗum woni yimɓe saliɓe jogaade jikkuji moƴƴi. Kala ko wiyete jikku moƴƴo kay ɓe mbaɗi ɗum hono no wuttiniɓe ɓortiɓe joñiɗa. Kala ko wiyano moƴƴi haaji maɓɓe ala hen. Kala ko wiya julɗo hanani wadde ɗum ɗo ɓe mbiɓe gondaka, dimo hanani siforade ndani ɓe mbiɓe gondaka, an hanani tawede ɗo ɓe mbiɓe gondaka. Ɗum waɗi ɓe ƴetti jikkuji moƴƴi ɗi foof ɓe beddi. Ɗum noon heeƴiɓe tan perde, heeƴiɓe nimsa nde ɓe gonata eɓe gañato annabi o sallallahu alayhi wa sallam. Sifori noon fof annabijo yiiɗa ɗum. Ko noon kadi a joɗotako ganduɗa a yantata e annabijo, ɗum woni place malal, ɗum woni joɗade sera annabijo ñande yawmal qiyama, wondude waliyaɓe Allah guila e annabaɓe. Ala fof noon ko ɓuuri mawnude perde ha fote nde ɗo hunde. Ala kadi ko ɓuuri ɓeɗo sattude nimsa foof. Ɗum woni annabijo wi astarsarum, ɗum woni yimɓe hewɓe haala tan haalaji ɗi tawa haala lar dartika foof ala hen ko tindi tan e daari e haalaji ɗi ganduɗa ɗi gona gonga. Ɗum noon goɗɗo wi wasinil kalama ida naqta fa innama, saɗa haala haalama a peesan ɗum de e deftere Allah e sunna annabiji. Sa oñodiri ɗon tan joni joni haala joni joni ayiba, joni joni ayiba heeɓe golle ma walla heeɓe haala ma. Oyi feññinta tan ayiba neɗɗo joni joni ko kaala, tawi tan ala ɗo ayiba walla andanoko. Ɗum kay wata sa haali tan joni joni andete kala ko joguiɗa e ko comɗa. Ɗum woni arabe ɓe mbiyanno so neɗɗo are maɓɓe mbiya haal min ganduma. Ɗum noon nde ko annabi sallallahu alayhi wa sallam awo holli nde ko gunɗinɗo Allah ina hani rentade awo anda ko haalata, anda to haalata, anda ko haalata. An Abdillahi ibn Amr radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu, muttafaqun alayhi. Wa zada at-Tirmidhi wan Nasa'i wal mu'minu man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Wa zada al-Bayhaqi والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ذكر في هذا الحديث كمال الصفات الجليلة التي رتب الله عليها سعادة الدنيا والآخرة وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد. وذكر حدودها بكلام جميل شامل. النبي صلى الله عليه وسلم حاجون حالا من مجر وند بنغل رند هارم حديث كبرار عبد الله بن عامر رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم وني جبلي دو الله وني جول دو كما جول بكيسي انغاندو دا ديمغال موني جنغو مون وني پير دو كاي فر دي انا موجي دي كون پيرا كو الله أنيكو پيرا كو الله حدي كو دوم بوري موجي دي mi feri wuro ngodo mi abbima to mi abbima hen dine mi feri makka mi yehi madina mi feri to mi ariga annabi ji fer ko Allah anyi ko dum buri yidede fof ko non kadi der hadise goto termizi to wala nasa'i be beedi hen wonde annabi ji woni gongindo Allah ko ma julbe koli ganduda jeji ameje mun en jawdele mun en ada wonde julbe bande e be koli kay arufata jeji ameje mabbe e be koli kadi jawdele mabbe a wujjata bamata dum woni ganduda gongindo Allah e der hadise goto bay haqi woni annabi ji meedin halde hala jihadi tampude lawol Allah o wi tampude elta hore mun doftare Allah dum kadi gurmo jude fof e der odo hadise den gandi sifaji teddudi fof annabi sallallahu alaihi wasallam limti hen sifaji di jomiraa subhanahu wa ta'ala heblan jomnen jobdi mawndi gile malal aduna ila kara fof gidel gannen gel fof ko l'islam dum woni al muslimo digel dimmen gel ko al iman gel tal bingel ko al hijra wal jihad e ndaka juldo saare aduna ko dedo gede nay kanda toppitade ganda l'islam ma al islam huwa al istislam lillahi bit tawhid sa jeewi gongin be Allah hebe sa namni mabbe ni hay ko woni l'islam be mbawa jabaade l'islam ko jebbilanaade Allah bangal tawhid ko hon non kadi do wanaade joomira subhanahu wa ta'ala bangal doftare ko non kadi goddituda kala ko wiyete ganda shirk al bara'at min ash shirk wa ahli joomira subhanahu wa ta'ala faman yakfur bit taghut wa yu'min billah kala jeddudo daagutaaji di gonginda Allah goto Allah yonma jowitida e Allah on woni gongindo Allah nange fimde holnide imanagal kadi almu'min imanagal ko imanagal ko hunde ganduda ting tebinde tingde e der bernde bani adama e imanagal ko hunde ganduda woni ko der bernde ma demgal ma hala golle ma tindina dum don e imanagal wona mi deddi tan ala demgal ma halan terde ma tindina dum don ina imanagal na wawi beydade tawi golle ma mojjena beydi tawi gofi mana kewi kadi imanagal man wawi ustade wonno Allah wi yazdadu alladhina amanu imanan on beydina gongin be Allah be imanagal wonno golle mojje be gollate ko hon non kadi ferde e dum woni pera ko gede Allah harmin de fo goppa kala ko nanda mojjani kaba e fittano ma ha mbawa woppude dum tawi ada anda tawi a andano anani hunde mojjani ada wadanno e nyaagoda Allah yo Allah walle kala man taraka shay'an lillahi awadahu Allah khayran min sa woppiri hunde tan batte Allah yida Allah lumtinama ko burdum mojjude anani sigere mojjani goppa sabu Allah anani jina mojjani goppa anani fijirde mojjani gede bonde ko nanda mojjani fo goppira sabu Allah ko non kadi tampa e dine Allah ngojida dine Allah on yaari yeso dum woni gelta fittanduma ko non kadi elta yimbe gallema e rewbe ma suka e ma kadi sa hebi bande ene yimbe be jiduda gijira ma sehila e ma tindinabe ko mojji dum do woni dine annabi sallallahu alaihi wasallam holli men ndeka l'islam haqiqa gonga gonga ko ni ko wal istislamu lillahi wahdahu wal ikhlas fi ubudiyyati wal qiyam bi huquqihi wa huquqil muslimin l'islam gonga gonga ko jebbilanda Allah goto gottidina Allah ko Allah goto dewata labbinina Allah bangal dewal gal e bangal ko maccinanida Allah ko Allah goto maccinanida daranda haqqi joomiraa subhanahu wa ta'ala dewa Allah goto mbasa wadde shirku billah ko hon non kadi daranda haqqi julbe didi Allah farle do maadi l'islam waawa timmude haajidina juldo bande hono ko jidanda hore maako e dum don kadi a wawa danje dum non sona taw julbe ina kise demgal ma e jungoma wal mu'minul haqiqi huwa alladhi ya'manuhu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim fa innal imana idha tamakkana fil qalbi dafa'a sahibihi ila ri'ayati al-amanat e won imana gal gonga gonga ko gonginda Allah moni julbe na koli urufata jije meje munen e ayanata yimbe ada rufa jije meje munen walla ada tetta jawdele munen walla ada hodo dumen ada wad dumen nambara dum don wana imana gal imanagal tawi heje bernde ma wurtat ma tan ko e rende ganduda kolaaje e rende desnde e rende ganduda yende jawdele janani e gongude bangal gollondiral e rentade ga tonje yimbe ko dum don ganduda hadis o wi are hadis goddo annabi ji wi la imana liman la amanata la e be imanagal kay ala e mo holare ala e mun e der odo hadis kadi hadis o holli innal hijrata huna hiya tarku az-zunubi wal ma'asi wal ibti'ad an kulli ma yughdibu Allah tabaaraka wa ta'ala e der hadise holli men ndeka ferde ummo ngodo wuro yahato e ndeka ferde woppa bakkar ngoppa odo bakkar mbada ko mojji woni ferde ko woppude gofi goddetoda kala ko Allah yida kala ko ina tikkina joomira subhanahu wa ta'ala kama yubayyinu anna al-mujahid huwa man jahada nafsuhu fi ta'ati Allah li'anna an-nafsa mayyalatun ila al-kasali 'anil khayrat ammaratun bis-su' wa tahtaju ila sabrin wa jihadin fi ilzamiha ta'ati Allah e inna non hadis o holli e ndeka woni tampude wadde jihadi ko eltude fittano mun mbada jihadi kaba e fittano ma hanu daro doftare Allah wonno fittano bani adam heewi ko oñi fewde bangal ngamela bani adama na amana juulu ina amana korka ina amana sadaka ina amana gede modje wonno kari fittanu bani adama heewi yamirtuma ko gede bonde dum non deka bari fittanu ko ni way sayidi eltude no madande ko modje dum hatojini ko muñal mangal e jihad e tampere mawde ha nyibna fittanu may doftare Allah jomira subhanahu wa ta'ala holli wi innal insana khuliqa halu'a bani adama wonno taga ko ina ganduda ina anni bani adama wawa munje balaw ko honnon kadi tawi hebi moƴƴere kadi heewi ko yejjidde heewani mantude Allah heewani ruttude moƴƴere nde juuɗe Allah wiyata ala e min kay ko ni ko technique am baɗirimi ndani kaza o kaza e cikkuɗa ko tinnare ma walla ko dadugal ma walla mbiɗa aha ko kaari sona no kaari kaza o kaza ko noon kadi tawi caɗele tampere heeɓi ɗum walla ñaw walla kulhuli awa bone hankadi ɗamtidima moƴƴere foof ɗum waɗi Allah wi ida massahu sharru jazua wa ida massahu lkhayru manua so heeɓi kadi ganduɗa bonande so bonande heeɓi ɗum ganduɗa koko ɗengɗi koko huli fiftima moƴƴere Allah foof so moƴƴere heeɓi ɗum kadi wona ko gambowo so dañi jawdi hankadi yiiɗa foof neɗɗo niɓaɗo ɗum hankadi gonan tan amba nan tan ɓokka awa yiiɗa yiide ganduɗa hay goto jomira subhanahu wa ta'ala ala fof ko ittitini ɗo sona gonɗinɓe Allah wa illa almusallin alladina hum ala salatihim daimun sona gonɗinɓe Allah ɓe kay eɓen toppiti julde nde ɓe duumi hen wona mi juuli hande mi woppi janggo hay hunde wawa dañde ɓe hay hunde wawa heɓde ɓe hay hunde ɓe mbawa heɓde ha yejjitina ɓe julde ha woppina ɓe julde nde ɗum ɗon woni jomira subhanahu wa ta'ala holli ɓeɗo goni almusallina alladina hum ala salatihim daimun eyyi ko honnoon kanko jomira subhanahu wa ta'ala o continel nam haalde sifaji mabɓe ha joni o wi walladina fi amwalihim haqqum maalumun lissaili walmahrum o wi kadi ɓen ha joni jawɗele mabɓe ɗe haqqe Allah ne itte hen soɓe keeɓi jawdi so timmini saabu so hitande arti ɓe liman ha timma ɓe guitta gueral Allah ngal ɓe dokka miskineɓe no Allah wirindani ɓe dokka hen ñaguiɓe ɓe e ganduɗa e haɗaɓe ñagude foof hersoɓe walladina yusaddiquna bi yawmiddin jomira subhanahu wa ta'ala holli ɗo banggal ɓeɗo jeyaɓe Allah ɓe Allah ko Allah farle mabɓe koye ɓe dokka ɗum woni jakka o eɓe dokka hen miskineɓe ganduɗa ñagotoɓe e haɗaɓe ñagude ɓe foof jomiraɗo limti hen kadi ko woɓɓe ɓeɗo nani ina gonɗini ñalawma darga eɓe keblani ñalawma darga eɓe golla golleji moƴƴi wonno eɓe ɗamini koɓe ummitinteɓe Allah wi walladina hum min adabi rabbihim mushfiqun ha joni jeyaɓe Allah moƴƴuɓe ko ɓe aɓenide lebte Allah ɗe ɓe kuuli ɓe golli golle moƴƴe aɓena cakko aɓena muddo aɓena guitta jakka aɓena gonɗini ɗum ɗo foof kadi eɓe kuuli lebte Allah wona wonde mi waɗi ko moƴƴi tan hankadi gasi mbeɗa fiya beccam hankadi ana hulani hay batte ko aljanna paɗan woɓɓe mbiyata dani banuna o banuna banatina eyyi minen ko aljanna min paye ɓiɓɓe amen worɓe ɓiɓɓe amen rewɓe foof o banu banatina amma banu banatina famin rijalil abaidi eyyi ɗum ɗon won ɗum woni wiyete amnu makrallahi hoolade ko jomira subhanahu wa ta'ala fewjata ɗum ɗon hay goto wi ina hoolo ɗum ɗon jomira limti gonɗinɓe Allah ɓe foof wi ko eɓe kuuli lebte Allah annabi o sallallahu alayhi wa sallam kanko fof wonde moƴƴo ɓurde tagore Allah nde foof yummen aicha haala wi hayso ƴiwode feŋino annabijo wawa jooɗade naata yalta naata yalta ɓe mbi annabijo ko woni annabi sallallahu alayhi wa sallam wi omo huuli o wi leƴƴi kewɗi kalkirama ganduɗa ƴiwale nabi allah ibrahima en nabi allah isa en moussa en ɓeeɗo fof ina kuuli jomira subhanahu wa ta'ala ɗum noon ndeka an ɓuuri hande hulde jomira subhanahu wa ta'ala enen foof kanɗen ko hulde Allah wonnonde Allah limti gonɗinɓe Allah ɓe Allah haali golle mabɓe moƴƴe foof ha gasi wiɓe mbaɗɗeɗo gueɗe moƴƴe foof kadi jomira subhanahu wa ta'ala walladina yu'tuna ma atawa qulubuhum wajila ɓe mbaɗa gelɗo golle moƴƴe ha heewa kadi eɓe kuuli wonno anda ko golluɗa ko so jaɓama so jaɓaka anda anda kadi ha joni wonno hollama golle bani adama tan ko ganduɗa timmode ɗe anda ko jowotoɗa timminirede jomira subhanahu wa ta'ala holli ko ɓe goni malaɓe eyyi yimɓe ɓe ganduɗa ina kuuli lebte jomira subhanahu wa ta'ala jomira haala ha joni e nder simore ha suratu salato omo limta gonɗinɓe Allah ɓe ha joni o holli kadi ha joni ina e mabɓe kamɓe ɓeɗo eɓe golla gueɗe golle moƴƴe eɓe ndenti ko harmi Allah wi walladina hum li furujihim hafizun eɓe ndeni farjiji mabɓe kadi Allah holli kadi li amanatihim wa ahadihim raun koolaji mabɓe aadiji mabɓe foof eɓe ndeni soɓe koolnama hunde ɓe ndenan ɓe dokkita soɓe gardirama kadi eɓe ndena Allah wi walladina hum bi shahadatihim qa'imun koɓe ceedi e banggal diine ko koɓe ceedi banggal ganduɗa ko seerankagal mabɓe foof eɓe darani ɗum ɗon jomira subhanahu wa ta'ala ɗe limti ha ɓooyo wi ulaika fi jannatin mukramun ko ɓeyde goni teddiniraɓe aljanna ko ɓe goni e nder aljanna eɗen ñaagui jomira subhanahu wa ta'ala yo Allah nanndu min aljanna e ɓural makko e moƴƴere makko kanko jomira subhanahu wa ta'ala an abi ayyuba al ansari radiallahu an qal jaa rajulun ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam faqal ya rasulallahi izni wa awjiz فقال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا، واجمع الياس مما في ايدي الناس. رواه الامام احمد. اندر اودو حديث كد هاجوني كو صحابه النبي بيتدو ابي ايوب الانصاري وميدي ارد او غوركو غدو ميدي ارد يا رسول الله وي اهي من لا الله مين دنجيت مكو يا واجومي تن حال يال سيداتام مي نفترو دوم دون با صاحب بند النبي صلى الله عليه وسلم بيمو دوم نون سدا امي ما دا جولا النبي ويمو كو توبيتو جولد سدا جولا kala julde na julda fibi henkay a julata julde wande sa juli tan julde bayinido na maye neddo biyaado tan jonjoni ada ware awasi ummi mana julan moddinirta julde deni o wi sada jula julir non o wi kadi woto halan hala sada hala jago kalda woto halan hala hande tawa don tan jango jama yahan ngantino da ko kalda ko kon non kadi annabi sallallahu alaihi wasallam wi mbere nyaagi ma kay fipto ko wona juude yimbe ko allah rokkani mako awa woto wi ganduda damino dum don e juude yimbe annabi sallallahu alaihi wasallam hollimo do awa ko allah fecceni mo moddere ko yo jippin dum don barke ko allah ganduda rokki mo ngallu ko yo yondino dum don hadithun jami'a fihi khayr ad-dunya wal akhirah rajulun yas'alu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan mu'jaza yas'alu hifzaha wal 'amal biha wa yajma'u al khayra kulluhu wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam زوده بوصايا ثلاثه اذا اخذ بها العبد تمت اموره وافلح ان صدق جيبن تن اودو حديث نو واي ربي دينو مون رندين موجر ادنا الى كرف غوركو اري نامني النبي صلى الله عليه وسلم واجمي توكو حاليال سيدا تاو ميد واوي هنياده كال ميجيتا تاو كادي ميد واوي غوليرده كان تاو كادي اكا رندينن كام موجر فوف النبي جو حالي غونغ النبي جو يوبني مو وصياجي تاتي تن كلا جيادو الله كوردو الله سو نانغي ماجي awo andu amalama tawi ka e nangi hen gonga gonga gele ginnel gel fo ko njula julde ha feewa dum on tinno da ndokka julde no wiya yo rokkire ndani takmilu salati wal ijtihad fi adaiha ala khairi wajhin wa dhalik bi an yuhasaba nafsuhu ala kulli salatin yusalliha yaqumu ilaha mustahdiran wuqufuhu bayna yaday rabbi dum won ko ne kasbata hore ma kala nderda e julde ada jula tawa bernama de ina don ganda ko yeso jomiraado tagdo mo on gonda ganda ko gundondirde Allah jankinan da jomiraado subhanahu wa ta'ala e bangal sa nangi e kuppi sa sujjuji fof ganda jomiraado subhanahu wa ta'ala ko won tagdo mo ko o jeyma a hanani yankinanade a hanani jasnude hore ma sona yeso jomiraado subhanahu wa ta'ala kala de paada e julde sa wadi dum do e bernama julde de do ko bayenido ka jaltudo e aduna elle ma taw jogoran julde wonde caggal ndedo timmina ruku'eje de ha timmina sujudeje de timmina ganduda ruknuuji di fof mbasa wujjude julde he are der hadith annabi wi buri bonde wuybe fof ko wujjobe julde sirarus sariqin alladhi yasriqu min salati qila wa kayfa bimi ya rasulullah honne do wujjirta julde ala yutimmu ruku'aha wala sujudaha o timmina ruku'eje de o sujudeje de dum woni sa gayni julde tan de fiye e yesoma julde nde hunma nde wiya ka dayyakallahu kama dayyatani yo alla yeba mono jeburi da kam dani ko hondon annabi sallallahu alaihi wasallam dum woni koy holli dum do woni wasiya gidano fof annabi sallallahu alaihi wasallam jullo hani ko julirde dani sa juliri ni nde do julde ko nde do julde hadamma wadde gede bonde ngando hadamma gede ganda jiddini dum woni ko jomiraado wi inna salata tanha anil fahsha wal munkar eden gandi hande alla fof ko buri men hato jinde kay nde don julde e dido nyalawmaaji hande julde hankade eden mooli Allah njiita tan ko neddo no soppo hono no ngori soppirta dani e ko tukoru mu koru tan hankadi yimbe natti julirde dani dewal Allah ala ko aadi tan min tawi na wadi ni tan min badi dum wore goto ba'du salihin bi istighfar yahtaju ila istighfar julde wonno ko dardudo yo Allah yaaf aw watti kadi ka haysa gani ganda ko hunde hado jinde ni sa julde gani nyaagodo Allah yo Allah yaaf ngati ina anda kam ko buri hewde julir wonani julirse dani e julde lotanno ko bakkatuji ma way ko no wonti ko jettudu kurjuru na moloni na momoni tawi julde ma mojjane ko non way julde wiyano ko ina lota banduma lota bakkatuji ma tawi wonti julde ma mojjane gonda ko jettude fonse ada jurto e hore ma girel dimmen gel annabi sallallahu alaihi wasallam yamiri odo gorko hifzul lisan dum woni rende demgal kala de bani adama kay jiado Allah walla kordo Allah sa reni demgal ma amalama annabi wi hal ko mojji walla nejja sa jeyi demgal ma a jeyi dendangal terde ma wa mata malaka lisanuhu ikhtalla amruhu fi dini fiyakuma dinima moƴƴa aduna ma moƴƴa konani goddo meedi wiide al mar'u bi asraghihi qalbuhu lisan sanini neddo koko buri famdude ma terde didi nanema kanje buri famdude kono kanje ngoni neddo bernde ma e demgal ma e der hadis kadi annabi meedi wiide wa hal yukabban nas ala wujuhihim fin nar illa hasaidu asnatihim wa yimata bani adama en ina kippire jese munen do jeyngol sona chonchiri dem demunen fa iyyaka wa ma ya'tadiru minhu min kalamin sayyi dum non rento kala hala hande jonjon ngara biya kadi yo yimbe jafuma anda faqad la tatamakkanu min talafiha fa'sul lisana anka min asl qadam won geda godde sa hali enen biso kongol hankadi ko ndiyam so rufi wawa oftade e fergitere demgal ina buri bonde fergitere koyngal so demgal ma fergitima dum don ko musiba wasiya tarabo annabi sallallahu alaihi wasallam holli ndaka bani adama kanda ko yowitade allah goto ko allah tagma ba sarindinde allah haybatte dendangal fiakuji ngurdam ma e battane ma aljanna ma e jayngul sada molo ko allah goto fala yasalu illa allah wala yatma'u illa fi fadli wa tadamina sona e mojjere allah e burul allah dum non ko annabi sallallahu alaihi wasallam holli woto neddo nyaago bangal du'a ma sona jomira subhanahu wa ta'ala sa heddima dum do an jiyado allah ko den woni ko dum don woni malal dum woni jiyabe allah bayri en gari haado ala ko heddani men sona nyaago den jomira subhanahu wa ta'ala yo allah rokku men naftoraade ko kaalaten ko e ko kaalaten ko fof enen haaloobe heediɓe fof eɗen ñaagi allah yo allah heɓɓito men jomira subhanahu wa ta'ala woni joom moƴƴere woni newiɗo allah newnana men nanngude diine l'islam eyi te kala ko kaalɗen heen kadi no hawre sawaabu e goonga eɗen ñaagi allah rokku men baraji tawi kadi wonko woni heen gila e trompe haa e puujooje haa e wasde anndude eɗen mbiya timmal ko allah woodani wattan haala meɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adaba annar ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا النبي صلى الله عليه وسلم كانكو ويانو واتن حالمك ويكال جياد الله سا جودي مسد أمه ويا سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك ويسا حالي أودو دوا وحالي دوم دو كالكو پرغتين دا دون كال حالم كالا دونكو فيواني جومرا سبحانه وتعالى يافما دوم نو ألا فوكو فوتي من حدو جندي بانغال يافو يا جومرا سبحانه وتعالى eɗen ñaagi allah yo allah yaafo men eɗen ñaagi jomiraw subhanahu wa taala yo allah rokku men moƴƴere aduna e laakara fof eɗen ñaagi jomiraw subhanahu wa taala yo allah ɓamtudine l'islam ɓamta gonɗinɓe allah waɗa juuɗɓe fof gootum eɗen mbiya allahumma rabba jibrila wa mikaila wa rabba israfila fadira assamawati wal ard alima alghaybi waalshahadati anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yahtalifun ihdina lima ukhtilifa fihi min alhaqi biidnika innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله